วิวรณ์บทที่11แล้วข้าพเจ้าได้รับมอบไม้อ้อท่อนหนึ่งรูปร่างเหมือนไม้วัดและได้รับคำสั่งว่า จงลุกขึ้นและไปวัดพระวิหารของพระเจ้าและท่านบูชาและคำนวณคนที่นมัสการในนั้นแต่ลานชั้นนอกของพระวิหารนั้นให้เว้นไว้ไม่ต้องวัดเพราะว่าที่นั่นได้มอบให้กับคนต่างชาติแล้วและเขาจะเหยียบย่ำวิสุทธินครตลอด42เดือนเราจะให้ฤทธานุภาพแก่พยานทั้งสองของเราและทั้งสองจะเผยพระวจนะตลอด 1,260 วันโดยแต่งตัวด้วยผ้ากระสอบ พยานทั้งสองนั้นคือต้นมะกอกเทศ2ต้นและคันประทีป2อันที่ตั้งอยู่เฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งแผ่นดินโลกถ้าใครคิดจะทำร้ายพยานทั้งสองไฟก็จะพุ่งออกจากปากของทั้งสองและเผาผลาญศัตรูเหล่านั้นใครที่คิดทำร้ายพยานทั้งสองก็จะต้องตายอย่างนั้นพยานทั้งสองมีสิทธิอำนาจที่จะปิดท้องฟ้าได้เพื่อไม่ให้ฝนตกในระหว่างวันเหล่านั้นที่เขากำลังเผยพระวจนะและมีสิทธิอำนาจเหนือน้ำที่จะเปลี่ยนมันเป็นเลือดได้และมีสิทธิอำนาจกระนำแผ่นดินโลกด้วยภัยพิบัติทุกอย่างกี่ครั้งก็ได้ตามที่ต้องการและเมื่อเขาทั้งสองเสร็จสิ้นการเป็นพยานแล้วสัตว์ร้ายที่ขึ้นมาจากบาดาลลึกก็จะต่อสู้กับเขามันจะชนะและฆ่าเขาทั้งสองเสียและศพของเขาทั้งสองจะอยู่บนถนนในมหานครนั้นที่เรียกตามภาษาอุปมาว่าโสโดมและอียิปต์ซึ่งเป็นเมืองที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาถูกตรึงกางเขนคนจากชนชาติต่างๆเผ่าต่างๆภาษาต่างๆและประชาชาติต่างๆจะมองดูศพเขาทั้งสองตลอด3วันครึ่งและไม่ยอมให้เอาศพไปวางไว้ในอุโมงค์เลยคนทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลกจะยินดีด้วยเรื่องเขาทั้งสองพวกเขาจะรื่นเริงและจะให้ของขวัญแก่กันและกันเพราะว่าผู้เผยพระวจนะทั้งสองคนนี้ได้ทรมานคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกหลังจากนั้น3วันครึ่งลมปราณจากพระเจ้าก็เข้าสู่ศพของเขาและเขาทั้งสองก็ลุกขึ้นยืนด้วยขาตัวเองคนทั้งหลายที่เห็นก็ตกอยู่ในความกลัวอย่างยิ่งแล้วเขาทั้งสองได้ยินเสียงดังจากสวรรค์กล่าวว่า จงขึ้นมาที่นี่เถิด พวกศัตรูก็เห็นเขาทั้งสองขึ้นสู่สวรรค์ด้วยเมฆและในเวลานั้นเองก็เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ยิ่งเมืองนั้นก็ถล่มลงมาเสียหนึ่งส่วนสิบมีคนตายเพราะแผ่นดินไหว 7,000 คนและคนที่เหลืออยู่นั้นก็เกิดความหวาดกลัวและถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าแห่งสวรรค์ วิบัติอย่างที่สองผ่านไปแล้วนี่แน่วิบัติอย่างที่สามก็จะมาถึงในเร็วๆนี ้แล้วทูตสวรรค์องค์ที่7ก็เป่าแตรขึ้นและมีเสียงหลายๆเสียงกล่าวขึ้นดังๆในสวรรค์ว่า อาณาจักรของโลกนี้กลับกลายเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วและเป็นของพระคริสต์ของพระองค์และพระองค์จะทรงครอบครองตลอดไปเป็นนิจ และผู้อาวุโส24คนซึ่งนั่งอยู่บนบัลลังก์ของตนเฉพาะพระพักพระเจ้าก็ทรุดตัวซบหน้าลงนมัสการพระเจ้าและทูลว่า ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดผู้ที่ทรงเป็นอยู่และผู้ที่ทรงเคยเป็นอยู่พวกข้าพระองค์โมทนาขอบพระคุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงถือครองฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์แล้วและทรงเริ่มครอบครองบรรดาประชาชาติมีความโกรธแค้นแต่พระพิโรธของพระองค์มาถึงแล้วถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษาคนทั้งหลายที่ตายไปและถึงเวลาที่จะประทานบำเหน็จแก่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์คือพวกผู้เผยพระวจนะและพวกธรรมิกชนและแก่คนทั้งหลายที่ยำเกรงพระนามของพระองค์ทั้งคนเล็กน้อยและคนใหญ่โตและถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทรงทำลายพวกที่ทำลายแผ่นดินโลก แล้วพระวิหารของพระเจ้าในสวรรค์ก็เปิดออก และหีบพันธสัญญาของพระองค์ก็ปรากฏในพระวิหารนั้นแล้วก็เกิดฟ้าแลบเสียงครึ่งครึ่งฟ้าร้องและแผ่นดินไหวทั้งลูกเห็บก็ตกอย่างหนัก